rasa tresno aja to dipeksa ape becik yen to padha-padha padha ngertine padha senenge amung siji tujuane mbok yo suke yen dudu jodone ora klakon langgeng saklawase bene dipeksa ora iso nukulake rasa tresno yo dipeksa yen ora gelem yo dipeksa yen ora seneng nek wis cetha calon jodone rasa ngoyo ra teko dhewe tole li ra usah ngoyo kaya golek liyane pancen kudu jodhong mbok yo sugih yen dudu jodhone ora klakon langgeng saklawase ben dipeksa ora iso nukulake rasa tresno yo dipeksa yen ora gelem yo dipeksa yen ora seneng nek wis cetha calon jodhone rasa ngoyo ra teko dhewe yo dipeksa yen ora gelem yo dipeksa yen ora seneng yo dipeksa yen ora gelem yo dipeksa yen ora seneng yo dipeksa.